У мінулым выпуску героі пазнаёміліся з лялечным тэатрам Лявона Івановича, а сёння даведаемся, навошта Вася рабіў падкоп. Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Мурашка, табе не сорамна? Спаў я ў гэтую ноч моцна. Не чуў нават, як зноў лупцаваў дождж. Восень у сілу ўбіраецца, уздыхнула раніцаю бабуля. Ну што восень, то гэта ўсім відаць. Ніхто не купаецца, толькі Жэня Гаркава бегае яшчэ на Нёман. Маржом хоча стаць. У школу я выйшаў у 11 гадзін, а заняткі пачынаюцца ў 12. Гэта такая наша другая змена ў 12 гадзін. Мы вучымся ў тым жа класе, што і 4 Б. Яны крыху раней 12 канчаюць заняткі, а ёсць яшчэ другая змена ў 14 гадзін. На такую другую ходзяць 8, 9 і 10 класы. На дарогу ў школу 10 мінут хопіць. Але хіба я дурны, які, каб бегчы высалапіўшы язык? Ідзеш у школу, то ідзі нармальна, як чалавек, гэта ж не на пажар. Ды школа ж ад цябе не ўцякай нікуды, каб даганяць. Ідзеш сабе і думаеш пра ўсё усякае. Каб гадзіны 200 ў школу, то і тады не перадумаў бы усяго, не разгледзеў бы. Серожа першаклашка і Жора з Паўлушам стаяць пад балконам Жэні дзевяцікласніка. Жэня перакрыкваецца то з імі, то з Галкай. Яна таксама выйшла на балкон вучыць урокі. Часта яны так вучаць. Сядзяць кожны на сваім балконе і перагаворваюцца. «Ну, якім стылем плавала твая марская кошка?» Пытаннем сустракае мяне Жора. «Успомніў такі пра кошку». Як ляльки у дядьки Лявона глядели, так никто не попытался, не до яе было. А усяк, отмахнулся я, кролем, брасом, на спине. Не буду ж я хвалиться, як яна ела нас живцом и драла на полосы. О, а вот так яна умея, Сяружа погруб долонями, каля пупка. По собачи у яе лепш за усё атрымліваецца. Добра, што яны пакуль што не ведаюць, як яна ад нас дала дзёру. Цікава, дзе яна начавала? У нашым доме ці так дзе? «Гэй, цёзка!» – крыкнуў Жэня вялікі зверху. «Пачуў, мабыць, пра што мы гаворым. Ты на мяне за ўчарашняе не крыўдуеш?» «Я не паспеў рота раз'явіць. Ну і малайчына, лаві на зусім!» Нешта стукнулася мне ў далоні і адскочыла на зямлю. Нагінаюся? Ух ты! Вослік! Не вослік, а козлік ці бычок, рожкі ёсць. Такі, што сабраны з кавалачкаў, як пацеркі. Стаіць на круглай каробцы, а з яго нітачкі ў каробку ідуць. Паціснеш на дно, ён і вырабляе усялякія штукі. Проста пацеха! Жора і Сярожа адразу прысталі. «Дай паціснуць!» А Паўлуша прапанаваў ададраць знізу накрыўку і паглядзець, што там усярэдзіне. Ну, я даў ім паціснуць па разу, сам ціскануў, разоў тры схаваў козліку ў кішэню. Потым з ім пазабаўляемся. «Ад'ю, сябры!» – памагаў нам Жэня з балкона. Не хоча, каб слухалі, пра што яны з Галкою балбочуць. Ну што ж, пойдзем. Да гаража прафесара Дзірваеда не падыходзілі. А нічога цікавага. Стаіць у дзвярах, глядзіць, як з дошак майструюць дах гаража. Хіба ён на работу ўжо зусім не ходзіць? Калі не зірні, дак ён дзе-небудзь тут тырчыць. Сёння на гаражы не тыя рабочыя, што ўчора. Учора іх было трое, усе пажылыя. А сёння два маладыя хлопцы. Адзін хударлявы, голы да пояса, у джынсах і пляжнай шапачцы з сінім казырком. А можа, студэнты? Агінаем свой дом, выходзім на вуліцу. Цікава, што там нарабілася пасля дажджу? Каля абрыву стаіць дзядька Лявон. Глядзіць уніз недзе, сварыцца на некага. «Вылазь, кажу табе, не схавайся, я ж бачу, не падкопвай, кажу табе, бо шамне на галаву і капут табе будзе». Мы пападымалі правыя рукі, пайшлі да дзядзькі Лявона. Ого, ну і роў зрабіўся за ноч, не роў нават, а добры яр ужо. У яго схаваецца гараж дзядзькі Колі і палавіна гаража дзерваеда. Дзе канчаецца адхон, пачынаецца агароды суседняй ніжняй вуліцы. Уся бульба на гародзе занесена пяском ужо так. Адны вершачкі тырчаць. Быццам яна толькі-толькі ўсходзіць пачала, а яе ўжо людзі выбіраюць. Па бульбе тупае высокі дзядзька. То патыліцу пачухае, то пастаіць, падпёршы рукамі бакі. Цікава, як ён цяпер выкапае ту бульбу? Паўметровыя ямы будзе выварочваць ці што? «Салют, салют!» – зауважыў урэшце нас дзядзька Лявон. «А во, палюбуйцеся на гэтага страуса! Галаву схаваў, а пяткі тырчаць! Вылазь, кажу табе!» З-пад берага, з-пад навісі карэнчыка, увідаць чыесьці знаёмыя сандалеты. Жора падняў каменьчык, раз не пацэліў, падняў другі шпок. «Ой!» – пачулася з-пад берага і вылез Вася. Калені і рукі ў пяску, а на галаве ў Васі хоць жменю бяры. «Падземны ход будзе!» – пацерабіў Вася бруднымі рукамі рыжыя валасы. «А вунь, за тую грушу выведу!» На схілі метраў за тры ад яра стаіць груша-дзічка. Старая, карані тоўстыя, вузлаватыя. Паміж каранямі малыя выграблі ямку. Калі капаць і адтуль з-пад грушы насустрач Васі, то можна выкапаць падземны ход намнога хутчэй. Здорава прыдумаў гэты рыжык. «Зусім выходь!» Лявон Іванович махаў рукою Васю, быццам выгрэбваў яго адтуль. «Які нумар тваёй кватэры?» «А ён у школу не ходзіць, не ведае», – падкалуўся рожа. «Не ведаю, 17-я», – буркнуў Вася. «Ад я скажу тваёй маме, што сам сабе магілу капаеш». Вася хітра глянуў на дзядзьку і на нас. «А мая мама спіць пасля работы, нельга будзіць». «Нічога, разбудзім», – адказвае дзядзька Лявон. «Вартаваць не такая ўжо і работа». У дзядзькавым голасе з'явілася цвёрдасць. «Арляты, баявое заданне. Выганіце адтуль гэтага ўпартага казла, а самі каб не нагой, трэба прымаць меры, то будзе позна». Пайшоў дзядзька Лявон. Няўжо будзе падымацца на пяты паверх, будзіць Вася ў маму. Яму ж так цяжка ўзбірацца па лесвіцы. Кулём коцімся па схіле ўніз, заходзім адтуль у яр, як у цясніну, пад нагамі вільготны, шчыльны, нібы уплясканы пясок. Вада размалявала яго на сцежкі дарожкі, о, як тут глыбока, два нашы росты, не менш, і таямніча, і страшнавата. Зна, відаць, толькі пяты паверх нашага дома. Паўлуша замёр пасярод яра і толькі галавою круціў, аглядаўся па баках. А я расхінуў карані, каб паглядзець на Васеву работу. Жора залез у падкоп увесь. «Ну і землякоп з Васі! Слабак! Падгробся пад бераг мо на паўметра, ўжо звоніць пячора, падземны ход. Тут жа толькі зверху, на пядзю шэрай зямлі з дзёрнам і каранямі, а ніжэй пясочак. Мякенькі. Сам просто сыплецца. Можна было б за раніцу да самай грушы дакапацца. «Вася, без нас ні-ні!» – вылез Жора. Вочы ў яго ўзбуджана блішчалі. «Мы прыйдзем са школы і з двух бакоў пачнем. Адны адсюль, а другі адтуль». Сярожа тым часам выбраўся з яра, стаў на беражку над самай пячорай. «Гэх!» – і яшчэ раз падскочыў. «Ух!» «Не!» «Не абвальваецца, толькі трошкі нешта зашамацела ў каранях». Вася скарабкаўся за намі на вуліцу неахвотна. Ад абрыву і не думаў адыходзіць, і тут закрычала на яго ў фортку маці. Разбудзіў такі Лявон Іванович. «А я не лез, я просто стаяў!» – адгыркваўся Вася. Ён нават не глядзеў у бок дома і ні кропелькі не чырванеў, а хлусіў жа. Мы повернули ў школу. Усе, хто сустракаўся, нам таксама цікавіліся размытым адхонам. Падыходзілі на самы беражок, баязліва выцягвалі шыі, заглядывалі ўніз. Мы азіраліся на іх. Можа, хто абваліцца разам з берагам, кульнецца ў яр. Як неахвота сёння ісці ў школу. Артыстка Ліка Пташук чытала аповесць Паўла Місько «Навасёлы».